किसी को रिहा किया ना इमारतें जल के जन्नत बनी ना मौत ने किसी को रिहा किया ना इमारतें जल के जन्नत बनी उस दर्द की शुक्रगुजार हूँ मैं जिस दर्द में हम दर्द बने ना मौत ने किसी को रिहा किया ना इमारते जल के जन्नत बनी बेचैन होंगे ये रास्ते हैं पथरीले वो जिंदगी की कहानी कैसी के बिन लड़ेगी जो जीले तकलीफ होगी बेचैन होंगे ये रास्ते हैं पथरीले वो जिंदगी की कहानी कैसी के बिन लड़ेगी जो जीले घर गम न हो तो आरज़ू ही क्या आरज़ू से ही तो हिम्मत बने उस दर्द की शुक्रगुजार हूँ मैं जिस दर्द में हम दर्द बने ना मौत ने किसी को रिहा किया ना इमारतें जल के जन्नत बनी